Bosch po 70% rabacie zapłacisz 555 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 20 września, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Polsce potwierdzono ponad 900 nowych zakażeń koronawirusem. Tymczasem władze Wielkiej Brytanii ostrzegają, że kraj znalazł się w punkcie krytycznym pandemii. Andrzej Duda podziękował rolnikom za ich pracę. W Warszawie trwają dożynki prezydenckie. Ten serwis zakończymy słodkim akcentem, czyli świętem miodu w Lublinie. Choć pszczelarze nie ukrywają goryczy. No ja to się śmieję, że nawet i pszczoły odczuły koronawirusa, musiały w maseczkach, im było ciężko latać. Ciężki rok. 910 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. To mniej niż wczoraj, gdy odnotowano ponad 1000 infekcji, najwięcej od początku pandemii. Jednocześnie przekazano, że zmarło 11 chorych, wyzdrowiało natomiast prawie 450 osób. Najwięcej zakażeń stwierdzono na Mazowszu, 164. Tymczasem coraz poważniejsza sytuacja w związku z pandemią jest w Wielkiej Brytanii. Jesteśmy w punkcie krytycznym. Jeśli ludzie nie będą przestrzegać rządowych wytycznych, może zostać wprowadzona kolejna ogólnokrajowa blokada. Ostrzegł dziś tamtejszy minister zdrowia Matt Hancock w rozmowie z telewizją Sky News. Od 2 tygodni liczba wykrytych zakażeń w Zjednoczonym Królestwie gwałtownie rośnie. W podanych w piątek i w sobotę bilansach po raz pierwszy od maja przekroczyła ona 4000. Obecna strategia rządu zakłada, by wprowadzać dodatkowe restrykcje nie w całym kraju, lecz w miastach lub regionach, w których stwierdzono lokalne ogniska epidemii. O kolejnych możliwych obostrzeniach dyskutują też władze Belgii. Liczba zakażeń od początku pandemii przekroczyła w tym kraju 100 tysięcy. Najnowsze dane podał Instytut Zdrowia Publicznego, a więcej o tym Beata Płomycka. W Belgii coraz częściej mówi się o konieczności ponownego wprowadzenia ograniczeń w związku z pandemią. W środę zbiera się Rada Bezpieczeństwa Narodowego, która ma rozmawiać na ten temat. Profesor Mark Van Ranst, wirusolog, który jest w grupie eksperckiej doradzającej rządowi, jest za zaostrzeniem reżimu sanitarnego, przede wszystkim w dużych miastach. Mam nadzieję, że będzie polityczna odwaga, by podjąć trudne decyzje, zwłaszcza teraz, kiedy wiele ludzi oczekuje złagodzenia reguł. O ewentualnym wprowadzeniu ograniczeń mają także w najbliższych dniach rozmawiać władze Brukseli. Obecnie w belgijskiej stolicy obowiązuje m.in. nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ten dzień to okazja do podziękowania rolnikom za trud ich pracy oraz za wszystko, co przez cały rok robili dla nas i dla naszej ojczyzny, mówi prezydent Andrzej Duda. W Warszawie odbywają się dożynki prezydenckie. Z uwagi na pandemię święto plonów odbywa się na krakowskim przedmieściu, a nie jak dotychczas w Spale. W rozmowie z TVP prezydent zwrócił uwagę na to, że produkcja żywności to duża część polskiego produktu krajowego brutto. Nasi rolnicy produkują żywność po to, żeby zaspokoić potrzeby naszego społeczeństwa, po to, żebyśmy my tą żywność mieli w dostatecznej ilości, ale też i dzisiaj przecież eksport płodów rolnych, eksport produktów rolnych to jest ogromna część naszego eksportu krajowego, to jest duża część polskiego produktu krajowego brutto i to jest kolejny element, za który należy rolnikom podziękować, że dzisiaj ta żywność, te ich produkty są naszą wizytówką. Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że bardzo istotne jest wspieranie dalszego rozwoju rolnictwa w Polsce, kupując rodzime produkty, a okazja do tego jest w Lublinie. Odbywa się tam wojewódzkie święto miodu. Na Starym Mieście trwa m.in. kiermasz produktów pszczelich, a jest tam reporter Radia Lublin Tomasz Spicyn. Miodów w tym roku nie zabraknie, ale to nie był najlepszy rok dla pszczelarzy, mówi Adam Siek z Janowa Lubelskiego. No ja to się śmieję, że nawet i pszczoły odczuły koronawirusa, musiały w maseczkach, im było ciężko latać. Ciężki rok. Jeszcze te miody wiosenne, to jeszcze tam coś było, ale już na przykład w naszych stronach, bo ja z Janowa Lubelskiego, to gryka, to porażka całkowita. Pszczelarstwo to także jedna z metod na walkę ze stresem. Miałem bardzo stresującą pracę, a praca przy tych pszczołach jednak wycisza. Tam nie ma, że człowiek się tam coś zdenerwuje i nie tak. Jak się tam ma 2 uliki, 3, to jest to takie hobby i zabawa. A już jak się ma tak podstówkę, no to trzeba to się tym zajmować. Oficjalną część Święta Miodu zaplanowano o 13 w Trybunale Koronnym. Tomasz Spicyn, Polskie Radio Lublin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

będzie też symbolicznym wyrazem naszej wiary w to, że czas trudny powoli mija, że wrócimy do normalności, bo nawet jeśli patrzeć w jakiejś optymistycznej perspektywie na to wszystko, co nam się wydarzyło, przyjąć, że uświadomiliśmy sobie iluzję omnipotencji człowieka w zarządzaniu losami świata, że na nowo musimy przemyśleć pojęcie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, że musimy się nauczyć żyć w warunkach niepewności tego, co będzie jutro, no to trzeba mieć pewną odwagę. Oczywiście racjonalnie postępując, stosując się do wszystkich reguł sanitarnych, to jednak odzyskaliśmy łączność z naszą publicznością. Muszę Państwu powiedzieć, że w momencie, kiedy wyszedłem na scenę, a nigdy wcześniej tego nie robiłem, uważałem, że otwarcie sezonu to jest przywilej artystów, ale tym razem wyszedłem na scenę, żeby podziękować publiczności za jej powrót do teatru, ucieszyć się razem i ta radość była autentyczna. Po paru moich słowach przerwano mi brawami. To były pierwsze dźwięki, które rozległy się w tej do niedawna jeszcze pustej przestrzeni naszej sceny. Sceny, która milczała, na której stał fortepian i był tylko meblem. W salach prób nic się nie działo. To było takie metafizyczne przeżycie. Byłoby metafizyczne, gdyby nie było tak bardzo rzeczywiste. Ono było dojmujące. Ogromne przestrzenie naszego foyer, puste, wszechobecna cisza. I nagle pojawia się 900 osób. Uśmiechnięte twarze, reagujące żywo na to, co powiedziałem, a wyrażałem swoją satysfakcję i radość i wiarę w to, że ten sezon będzie źródłem wielkich satysfakcji artystycznych dla tych, którzy pojawiają się na scenie i radości widzów. I te słowa zostały przyjęte z entuzjazmem. Po jednym z koncertów, a dwoma otwieraliśmy, pierwszy to był Jakub Józef Orliński, no, artysta obdarzony anielskim głosem, niezwykła osobowość. Kontratenor. Niezwykła osobowość sceniczna, zresztą piękny człowiek. A później Głosy Gór, bardzo specjalny koncert, który wymyśliłem kiedyś z Januszem Oleńczakiem, dedykowany muzyce wielkich polskich kompozytorów Szymanowskiego, Góreckiego, Kilara, muzyce inspirowanej górami, w której przenikają się konwencje folku góralskiego z jazzem i muzyką klasyczną, wszystko pod batutą Jerzego Maksymiuka. To po zakończeniu tego koncertu jeden z moich kolegów opowiedział mi to, co usłyszał. Zaraz po wyjściu z teatru grupa widzów jeszcze wciąż się zatrzymywała i tak coś do siebie mówili. Jedna para wymieniła takie oto zdania. Wiesz, jak ten Olejniczak pięknie grał, a pani do pana... Stasiu, Stasieńku, najważniejsze, że byliśmy w teatrze. No tak, rzeczywiście piękny moment, bo wiem, że wielu dyrektorów teatrów obawiało się, że publiczność nie powróci, obawiając się właśnie jakiego zagrożenia w teatrze. Ja to powtarzam po wielokroć, w teatrze jest najmniej szans na to, żeby zarazić się, już mówiąc wprost, jeżeli zachowa się oczywiście te środki ostrożności, które wszyscy doskonale znają. To jest konieczne. Oczywiście wietrzymy, sprzątamy, myjemy, nasyciliśmy teatr różnego rodzaju urządzeniami, które pomagają odkazić ręce, prosimy o zachowanie dystansu społecznego w trakcie przerw i oczywiście sprzedajemy co drugie miejsce, a zatem nie 1800, a 900 osób na widowni, z czego się ogromnie cieszę. Bałem się nawet tej sytuacji, bo zdarzały się rzadko wprawdzie, ale jednak spektakle, na które było sprzedane 1000 miejsc, co było dla nas zawsze bolesnym doświadczeniem i wydawało mi się, że jest pusto, ale to były inaczej rozłożone miejsca. Teraz co drugie daje iluzję pełnej sali. Harmonia. Harmonia, tak. Ta święta reguła symetrii obowiązuje i ta przestrzeń się jakby jednoczy, ale najważniejsza była temperatura emocji. To były emocje artystów na scenie. Koncert Głosy Gór graliśmy po raz, dajmy na to, 14-15 na naszej scenie. Ja uważam, że był najpiękniejszy ze wszystkich. I potwierdzali mi to muzycy, rozmawiając z Januszem Oleńczakiem, który mówił, że miał absolutnie specjalne emocje. I te emocje płynęły od jednego do drugiego instrumentu. Jerzy Maksymiuk w fenomenalnej formie zarządzał tą całą operacją artystyczną, ale najważniejsze jest to, że emocje płyną ze sceny do widowni, z widowni na scenę, a także pomiędzy widzami. To się czuło. To miało charakter święta i właśnie tak to się pięknie ułożyło. W końcu Pan Bóg wymyślił świat w taki sposób, żeby po paru dniach poprzednich była niedziela. No i mieliśmy poczucie wspaniałej niedzieli. Kiedy rozmawialiśmy 6 czerwca, czyli w owym momencie słynnego odmrożenia, czy dehibernacji, jak ja to nazywam, nie był pan jeszcze gotów otworzyć opery, czyli uczynić tego natychmiast, bo niektórzy ruszyli z kopyta, ryzykując oczywiście sporo, obawiając się niesamowicie. Wtedy podał pan taki oto argument, że na przykład kanał orkiestrowy jest bardzo trudnym miejscem do takiego zagospodarowania, żeby czuć się bezpiecznie, żeby muzycy mogli czuć się bezpiecznie. No i taka jest prawda, to jest wciąż pewien problem, ale staramy się zorganizować to w taki sposób, żeby to ryzyko pomniejszać. No przede wszystkim przebadaliśmy wszystkich członków naszego zespołu baletowego, orkiestry, to testowanie jest szalenie istotne, ale wciąż problem po stronie sceny jest mniejszy w stosunku do tego, który mamy zapraszając prawie 1000 osób do środka teatru i tu musimy już liczyć na powagę w traktowaniu tego zagrożenia przez każdego z widzów z osobna. Natomiast mieli państwo oczywiście przez, można powiedzieć, pół roku bardzo bogaty, profesjonalnie przygotowany i zrealizowany program w sieci. O nim dzisiaj obszernie nie będziemy rozmawiali, jeżeli pan pozwoli, bo teraz cieszymy się tym, co jest poza online. No ale trzeba przyznać, że mieli też państwo warunki, żeby stworzyć taki program, który podczas procesu oglądania nie boli. Te warunki musieliśmy sobie stworzyć. 5 lat temu zbudowaliśmy, także w oparciu o dofinansowanie ze środków europejskich, w tamtym czasie najlepszy na świecie system audio-video, pozwalający nam na rejestrację, na streaming, na dokumentację wszystkich wydarzeń artystycznych w naszym teatrze. W związku z tym sytuacja lockdownu sprawiła, że mogliśmy naszym widzom zaoferować bogatą bibliotekę wybitnych przedsięwzięć artystycznych. Do tego jeszcze takie pomysły, jakie przychodziły mi awista, typu Lorenzo Passerini, znakomity włoski dyrygent, ląduje z Australii, za chwilę ma poprowadzić próby do Medei. Lockdown zamyka go w nieznanym mu mieście, w niewielkim mieszkaniu wynajętym przez nas. Ja myślę sobie, Lorenzo, nie marnuj czasu, przygotuj nam lekcję włoskiego. W końcu terminy muzyczne mówione po włosku są terminami polskimi. Trzeba je jakby objaśnić. I on to zrobił świetnie, częściowo w Warszawie, częściowo wtedy, kiedy wrócił do Włoch i przysyłał nam kolejne odcinki tej lekcji włoskiego. Wyjaśniał takie pojęcia jak legato na przykład, czy staccato, crescendo i tak dalej. Wszystkie te pojęcia potrafił pięknie objaśnić. Opowiem tylko może o legato. Wziął 2 kromki chleba, posmarował dżemem z jednej i z drugiej strony i przyłożył do siebie, tworząc taką kanapkę. I w ten sposób wyjaśniał to, jakże ważne pojęcie muzyczne, zwłaszcza muzyce fortepianowej. A więc robiliśmy tego sporo. Widzów mieliśmy wejść na nasze spektakle. Ponad 1 000 000, to jest ogromna ilość, a w mediach społecznościowych 10 milionów. To jest dobry rezultat, ale może opowiem o takim wydarzeniu, które miało miejsce w Pekinie. Opera Pekińska zorganizowała nam, dyrektorom teatru ze świata, takie wirtualne seminarium i obok dyrektora Metropolitan Opery Covent Garden poproszono mnie o tak zwane keynote speech, czyli wypowiedź wprowadzającą i wszyscy doszliśmy do jednego wniosku. Wszyscy, bo potem dyskutowali dyrektorzy oper z Australii, z Ameryki Południowej i tak dalej, że to ważne, co robimy online, że tą przestrzeń wirtualną i nowoczesne technologie trzeba zaangażować do tego typu sytuacji, ale nic nie zastąpi żywego kontaktu ze sztuką. Kultura jest ważna. Ludzie jej potrzebują, żeby formować swoją własną osobowość i iść przez życie z poczuciem godności, spełnienia, także w sferze emocji i w sferze estetycznej. Te platońskie ideały prawdy dobra i piękna wciąż obowiązują, a z nich wywodzą się bardzo szerokie projekcje i nauki, i myśli, i emocji, i to jest sztuka. Jeżeli temu pięknu przeszkadza tło, to ja bardzo przepraszam, no ale taka decyzja. Mamy ogródek, mamy studio, możemy sobie wyobrażać, że jesteśmy gdzieś poza, czyli na przykład w foyer Opery Narodowej. A ja mam poczucie, że jestem na kortach Legii. Przez 20 parę lat byłem członkiem sekcji tenisowej Legii, dokładnie vis-a-vis radiowej Trójki, więc kiedykolwiek tu przyjeżdżam, dziwię się, że nie mam ze sobą torby z rakietami tenisowymi. Trójka. Program trzeci. W każdym razie wielki teatr, wielkie problemy, ale też mają państwo spore wsparcie jako instytucja narodowa. To także jest wniosek z tej dyskusji pekińskiej, umownie mówiąc, że systemy wspomagania kultury amerykański i europejski różnią się zasadniczo. Amerykański jest może w takich czasach prosperity bardziej wydajny, ale w czasach kryzysu europejski jest niezawodny. I to, że państwo wspiera instytucje artystyczne, ma niezwykłą rangę. My też otrzymaliśmy od Ministerstwa Kultury bardzo solidne wsparcie. W innym wypadku oznaczałoby to redukcję zatrudnienia, być może zawieszenie grania repertuaru w tym trudnym czasie. Ale dzięki mecenatowi państwa, ministerstwa, funkcjonujemy i po angielsku się mówi to weather the storm, czyli przeżyć trudny czas, prawda, oswoić burzę. Dzięki temu wsparciu ministerialnemu dajemy radę. Zaprosili państwo w ubiegłym tygodniu do tego ogromnego foyer opery zamaskowanych dziennikarzy. No i oczywiście wiadomości poszybowały już w świat. Byliśmy razem, dziennikarze reprezentujący różne media, to jest bardzo istotne. Sezon 2020-2021 mimo wszystko prezentuje się okazale, znaczy mimo owe okoliczności, których już nie będziemy przywoływali. Naturalnie sieć wszystko zniesie i tam znajdą państwo wszelkie informacje na temat tego, co państwo zaplanowali, ale o tych zasadniczych powodach do radości mamy dzisiaj szansę w tych szczególnych okolicznościach z panem porozmawiać. Ja myślę, że to jest bardzo efektowny sezon i ogromnie wartościowy, obejmujący parę epok, od wczesnego romantyzmu po współczesność, kulturę europejską. 6 premier, 4 duże premiery operowe, 2 baletowe, 25 tytułów repertuarowych, operowych, baletowych, koncertów. Gwiazdy świecące najczystszym światłem. Poczynając od premiery Korsarza, którą już mamy za sobą, to jest balet XIX-wieczny, od 150 lat nieobecny na naszej scenie, należący do klasyki gatunku baletów fabularnych, klasycznych. Dzisiaj choreograf Manuel Legris, do wczoraj dyrektor baletu Opery Wiedeńskiej, od jutra dyrektor baletu La Scali. Postać olimpijska w dziedzinie sztuki tańca. Premiera była niezwykle udana. Z przyjemnością, a nawet ze wzruszeniem patrzyłem na artyzm członków naszego zespołu, jak pięknie te dziewczęta i chłopcy potrafili kreować indywidualne partie, ale także zespołowo, precyzyjnie. Ja bym chciał, bo tu znów, drodzy państwo, przypomnę, siedzimy naprzeciwko stadionu Legii Warszawa, żeby Legia kiedykolwiek zagrała tak, jak tańczą tancerzy naszego baletu narodowego. Wtedy przeżywalibyśmy emocje Champions League. No i za chwilę Werther Massenet pod dyrekcją nowego dyrektora muzycznego naszego teatru, Patryka Frunier. Może tu zatrzymajmy się, bo nie zaprezentowaliśmy tej postaci. Kiedyś o niej pan dyrektor wspominał. Może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, że taki dyrektor muzyczny to jest bardzo ważna postać. Nie, to jest kluczowa postać, bo cały sens przedstawienia operowego wywodzi się z porządków w kanale orkiestrowym, prawda, z interpretacji dzieła, ale też ze zdolności dyrygenta współpracy ze śpiewakami. Dyrygent może śpiewaka podnieść, a może go niemalże udusić. To musi być ktoś, kto kocha tę materię i kto umie oddychać razem ze śpiewakiem. Wtedy mamy do czynienia z wielkim spektaklem operowym, ale przede wszystkim ktoś, kto ma architekturę dzieła gdzieś głęboko w sercu i w umyśle. Patryk Fournier, absolwent Konserwatorium Paryskiego, Konserwatorium Salzburgu, dyrygent z wielką karierą. Ja go poznałem mniej więcej 10 lat temu w Turynie. To jest jedna z najlepszych włoskich oper. Realizował wtedy Traviatę. Włosi rzadko powierzają co krajowcowi swoje perły repertuarowe. W tym wypadku zrobił to wspaniale. Zaprosiłem do Warszawy. Zrobiliśmy kilka rzeczy wspólnie. Pokochali się nawzajem z naszą orkiestrą. I głęboko wierzę, że Patryk, który niezwykle ceni ten zespół, ale też zna jego słabsze strony, o których ja nie będę mówił, potrafi dodać coś do tych jakości, do których zmierzamy. A pamiętajmy, że w sztuce zawsze to musi być lot w stronę ideału. I inaczej nie ma to żadnego sensu. Naprawdę? Tak. Patryk Fournier jest bardzo silnym atutem naszego zespołu dyrekcyjnego. W tej chwili znam jego pasję, znam jego etykę pracy. Jestem głęboko przekonany, że będziemy mieli poczucie wspólnej satysfakcji. Przerwałam panu dyrektorowi, kiedy zaczął wymieniać te najsłynniejsze tytuły. Bardzo proszę tylko nie omawiać tytułu, o którym porozmawiam z panem dyrektorem Mariuszem Trelińskim za moment. Niechętnie, ale ominę ten temat. Natomiast ten Werther szczęśliwie los sprawił, że otworzymy to z Piotrem Beczałą w tej partii, więc samo pojawienie się Piotra w partii repertuarowej będzie wielkim wydarzeniem dla naszych widzów. Reżyseria geniusza współczesnej sceny operowej, Wildeckera, człowieka, który od lat pisze złotymi zgłoskami historii europejskich realizacji operowych. No to będzie z całą pewnością wydarzenie. Kolejną premierą będzie to, o czym mam nie mówić, czyli Cardillac Hindemitha, czyli perła modernizmu niemieckiego. Powiem tylko tyle, że opowieść jest zupełnie niezwykła. Bohaterem jest wybitny jubiler paryski, który tak strasznie kocha dzieła, które wykreował, że sprzedając je postanawia je później okrutnie odebrać swoim klientom. Zawiłe to wszystko, ale ciekawie przeniesione we współczesność przez Mariusza Trylińskiego, Borysa Kudliczka. Później Fidelio Beethovena, jedyna jego opera, ale tu znów w Fideliu mamy dwie gwiazdy pierwszej wielkości. Dunkę Ann Petersen, wielką śpiewaczkę wagnerowską i straussowską, i Thorsten Keol, jeden z najlepszych, najbardziej pożądanych dzisiaj tenorów świata. Reżyseruje John Full James, dyrektor opery w Kopenhadze. Robimy ten tytuł w koprodukcji, więc to będzie kolejne ważne wydarzenie. I na koniec Cyganeria, jeden z najbardziej ukochanych utworów przez publiczność operową. Opowieść o proletariacie artystycznym Paryża z taką perspektywą miłości i śmierci, czyli choroba jako ciemna strona życia. Przedstawi nam swoją koncepcję Barbara Wysocka. Nie po raz pierwszy zapraszana do opery. Tak, która już się popisała paroma świetnymi realizacjami. Ostatnio Toska w jej reżyserii, scenografię robi znakomita Barbara Hanicka. No, zachwyciła publiczność warszawską, więc wierzę, że i to przedstawienie będzie wydarzeniem. A w międzyczasie Meyerling, balet. I tu znów mamy do czynienia z geniuszem, bo Kenneth Macmillan to jeden z najważniejszych choreografów XX wieku. Przypominam sobie 20 lat temu spadkobierców dziedzictwa Macmillana ściągnąłem do Warszawy, żeby uzyskać od nich zgodę na wystawienie choreografii tego wybitnego artysty. Oni obejrzeli nasz zespół i powiedzieli, że jeszcze nie. Po kilkunastu latach przyjechali i bez żadnego problemu dali nam tego Meyerlinga. A jeszcze wracając do Cyganerii, tego Mariusz Tryliński nie opowie. Zachował się heroicznie wobec zaproszonej pani reżyser, czyli Barbary Wysockiej, bo... Ja nie widzę tego w kategoriach jakiegokolwiek heroizmu. Po prostu zrobił kiedyś przedstawienie Cyganerii, swoje własne. I oczywiście my te przedstawienia trzymamy w naszych zasobach magazynowych. Ale prawdę mówiąc, ono już od wielu lat nie było eksploatowane w naszym repertuarze, więc Mariusz być może sobie trochę przydaje tego heroizmu. Ale ja to tak oceniłam. Ale ja tego tak nie postrzegam. W każdym razie zachował się po męsku. Otworzyliśmy nowy etap obecności Butterfly na naszej scenie. Cyganerii. Oczywiście Cyganerii, czyli La Bohème. Natomiast o Butterfly, dobrze, że się przejęzyczyłem, bo czas powiedzieć, że w grudniu zadebiutuje na naszej scenie partii Butterfly Aleksandra Kurzak, która no, poszerza pole repertuaru i do tych wielkich partii tytułowych dokłada Butterfly, na co czekamy z wielką niecierpliwością. Wierzę, że to będzie ogromny sukces Aleksandry i naszego teatru, bo ta nasza Butterfly jest najpiękniejsza na świecie. Oczywiście w reżyserii Mariusza Trylińskiego. W reżyserii Mariusza Trylińskiego. Powiem taką historię. Kiedyś lecę z Kopenhagi do Brukseli niewielkim samolotem i patrzę nagle, a obok mnie siada Walery Gergijew, z którym się znaliśmy i przyjaźniliśmy już ładnych parę lat. Walery mówi, słuchaj, mam taki straszny problem, spaliły mi się magazyny, straciłem parę wiodących tytułów, między innymi Butterfly. Mówię, Walery, spokój, ja mam najpiękniejszą Butterfly na świecie. Na pewno mi uwierzysz, ale żeby się przekonać jeszcze o tym, zadzwoń do Placida Dominga, bo z Placido robiliśmy to w Waszyngtonie i on ci potwierdzi. On tak zrobił. Wysiedliśmy z samolotu, porozmawiał chwilę z Placido, a parę tygodni później już Mariusz z Borysem byli w Petersburgu i zrobili Butterfly, które absolutnie zachwyciło Petersburg. Parę lat temu spotykam Walerego i pytam, jak to przedstawienie funkcjonuje. On mówi, doesn't age, nie starzeje się, bo rzeczywiście ten spektakl jest po prostu fenomenalny w formie i wciąż niesie za sobą takie świeże spojrzenie na to, co my z perspektywy europejskiej wyobrażamy sobie jako kulturę japońską, plus fenomenalna muzyka Pucciniego, wspaniałe kreacje wokalne. Jeżeli ktoś z Państwa chce otworzyć sobie świat operowy sam dla siebie, to proponuję Butterfly na początku, właśnie tę w reżyserii Mariusza, bo zobaczycie Państwo, że te wrota do świata opery są bardzo szeroko otwarte. Piękne światło, z którego też zasłynęła ta opera od strony wizualnej. To jest arcydzieło. A ja to mam sprawdzone. Właśnie na ten tytuł zapraszam osoby, o których wiem, że opera nie jest ich światem, ale potem się staje na skutek tego magicznego wieczoru, jaki przeżywają podczas tego spektaklu. To jeżeli na zakończenie Państwo nas jeszcze słyszą, bo ten huk mnie ogłusza. Ciekawa jestem, jak to brzmi z Państwa strony, ale na zakończenie chciałam raz jeszcze przypomnieć i pogratulować panu dyrektorowi, bo w roku 2019, dobrze pamiętam, został pan laureatem bardzo ważnej nagrody. Jest takie powiedzenie Camille, ono bardzo dobrze brzmi po francusku. Jestem skromny, ale chciałbym, żeby inni o tym wiedzieli. Nie, nie, ale zupełnie serio, to jest bardzo prestiżowa nagroda, oczywiście odpowiednik i biorę to w nawias. Świat operowy nie może się porównać pod względem popularności i zainteresowania ze światem kina, ale to są odpowiedniki Oscarów. Ja dostałem w kategorii leadership, czyli przywództwa operowego, a tak naprawdę od 3 lat wybierano i głosują dyrektorzy z całego świata, od Melbourne po San Francisco i krytycy muzyczni. Dostałem tę nagrodę podczas ceremonii w Londynie. To rzeczywiście niezwykle prestiżowa nagroda i szczerze mówiąc, gdybym ja miał o tym rozstrzygać, dałbym komu innemu. Raz jeszcze gratulujemy, bardzo dziękujemy, że zechciał pan nas odwiedzić i że towarzyszył nam pan w tym trudnym czasie, nie odmawiając ani raz, co uważamy za bardzo cenne. Niech przejedzie ten samochód. Pan dyrektor Waldemar Dąbrowski był naszym gościem, czyli dyrektor... Dobrze, Naczelny Opery Narodowej. Za moment posłuchamy rozmowy z dyrektorem artystycznym, czyli pozostaniemy umownie w foyer Opery Narodowej i będzie jeszcze okazja, żeby parę słów zamienić na temat nagród w tym kontekście. Bardzo panu dziękuję raz jeszcze. Dziękuję uprzejmie i najserdeczniej zapraszam państwa do teatru. Czekamy na was. Dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Ja znałam cię. Agnieszka Wolak. Nasz młody, wybitny kontratenor. Którego wciąż czekamy w Trójce. Czekają Państwo. Wiem, że jesteście umówieni już na rozmowę w kolejnym miesiącu. Bardzo dużo podróżuję, więc liczymy na zrozumienie. Bardzo się cieszymy, że znalazł czas, żeby u nas zainaugurować sezon, ponieważ z Teatrem Wielkim Operą Narodową jest od, no można powiedzieć, wielu lat związany, ponieważ jest absolwentem Akademii Operowej. Trochę utrwalimy sobie to, co powiedział pan dyrektor Waldemar Dąbrowski, słuchając dwóch pozostałych panów dyrektorów. Magazyn bardzo kulturalny. Ilekroć spotykamy się z panem dyrektorem artystycznym Opery Narodowej, Mariuszem Trelińskim, na szczęście spotykamy się. Zaczynamy rozmowę od nagród, ponieważ zbliża się kolejna nagroda. Ta największa światowa już została ci wręczona, Oscar operowy, tak to się nazywa. Tak. Możesz przypomnieć, bo jednak dwa miesiące temu rozmawialiśmy. Rzeczywiście dziennikarze z całego świata zbierają się i wybierają raz do roku takie najbardziej prestiżowe nagrody operowe. To jest nagroda dla domu operowego, który jest najsilniejszy w tym roku, dla konkretnego tytułu, dla najlepszego reżysera i tak dalej, i tak dalej. Dlatego tak przez analogię z kinem mówi się o tym Oscary, ale oczywiście to jest zupełnie inna nagroda i bardzo byłem dumny, dlatego że myśmy dostali tą nagrodę parokrotnie. Dostała to kiedyś Koplana jako odkrycie muzyczne roku, dostała Opera Narodowa, dom jako taki i ja dostałem jako reżyser za spektakl Umarłe Miasto, bo to jest nagroda przyznawana w tym wypadku za konkretny spektakl, także to było jakieś takie bardzo duże wyróżnienie i rzeczywiście to jest szalenie jakiś taki ważny moment, dlatego że spotkamy się w bardzo szerokim gronie, bo tam w grę wchodzi również cała Arabia, już nie tylko mówię, że Europa i tak dalej, ale to jest rzeczywiście cały świat, więc to jest jakiś taki magiczny moment i kolorowy. Minęły dwa lata, aż tu nagle Mariusz Trzeliński otrzymuje nagrodę miesięcznika Teatr imienia Konrada Swinarskiego. Po raz drugi otrzymuje i to jest w jakimś sensie precedens. Oczywiście za reżyserię. Za pierwszym razem Andrea Chenier i La Bohème, a teraz za Halkę naturalnie. Ja powiem może tak, opera zawsze miała kompleks teatru i nie dziwię się, dlatego że bardzo często muzyka operowa kojarzona jest z bardzo, powiedziałbym, takimi miałkimi librettami. Na szczęście są też opery inne i jest też nasza wyobraźnia, która pozwala czasami dostrzec jakby nowe rzeczy w rzeczach, które wydają się nam się zupełnie jakby zapoznane i oczywiste. I teraz ten kazus Halki właśnie na tym polega, że zostało jakby dostrzeżone to, że ja spróbowałem zobaczyć to na nowo. Tak jakbym nigdy wcześniej Halki nie słyszał, nie widział i spróbowałem zrobić opowieść dramatyczną, głęboko ludzką, a przede wszystkim wyjść z tego narodowo-patriotycznego sosu i kiczu, w którym ona była zawsze topiona, folkloru i gdzie zapominano o tym, że to jest szalenie dramatyczna opowieść. I teraz wydaje mi się, że próba dokopania się do wnętrza tego utworu właśnie została dostrzeżona. I ja przyznam się, że to jest taktyka, którą wielokrotnie stosowałem, bo była bardzo podobna sytuacja w Teatrze Maryjskim w Petersburgu, kiedy robiłem po raz pierwszy Czajkowskiego i kompletnie odwróciłem jakby kanony wystawiania tego dzieła. I teraz jest coś takiego, że jak się jedzie z Carmen do Francji, to naprawdę wszyscy wiedzą lepiej i wielka jakby tutaj jest odpowiedzialność na nas, dlatego że z jednej strony mierzymy się z wyobrażeniem ludzi, to jest strasznie trudne, a z drugiej strony jesteśmy zobowiązani szukać czegoś nowego, dlatego że wierzę, że dzieła żywe mają w sobie coś takiego, że pozwala ciągle odczytywać je na nowo. Wiemy wszyscy, że takie jest na przykład Hamlet. Nie widzę powodu, żeby Halka cały czas nie była, to słynne chyba określenie kota, nie była tą gąbką, która wsysa rzeczywistość, podobnie jak robi to Hamlet. Więc bardzo się cieszę z tej nagrody, dlatego że to jest nagroda spektakli teatralnych i operowych tego roku i to jest dla mnie rzeczywiście wielkie wyróżnienie. I może powiem tylko jeszcze żartem na koniec, że mój nauczyciel i profesor Maciej Prus mówił, że radzimy się wszyscy dla teatru, ale ci niezdolni idą do opery. To gratulujemy, że mimo wszystko poradził sobie pan, panie dyrektorze. Halka na marginesie, bo rozmawiamy w okolicznościach konferencji prasowej w Operze Narodowej, która odbyła się 15, czyli we wtorek. Państwo nas słuchają w niedzielę już, 20, pod koniec lata. No właśnie, skoro w tych okolicznościach, no to możemy powiedzieć, że Halka powraca. Powraca i bardzo cieszę, że zaśpiewa w niej Tomek Konieczny, który śpiewał to wcześniej w Wiedniu i to był jego jakiś wielki, wielki, wydaje mi się, sukces. Pamiętamy, że spektakl premierowy w Polsce zaśpiewał Piotr Beczała, natomiast Tomek Konieczny wejdzie tutaj po raz pierwszy na scenę, zresztą na zmianę z Tomkiem Rakiem, który jest naprawdę wspaniałym Januszem. Więc zobaczcie Państwo, no to jak ten spektakl powstawał, jak się wylęgał i rzeczywiście cieszę się, że udało się tym spektaklem jakoś pogodzić publiczności, bo zawsze jesteśmy w tym takim przedziwnym rozdarciu pomiędzy nowoczesnością i tradycją. Halka tutaj jednoznacznie zawsze stała po stronie jakby tradycji, a udało się jakoś tutaj, wydaje mi się, zbudować na tyle ciekawą odpowiedź, że ona jakby stała się pomostem między tymi dwoma światami. Szczęśliwie rozmawialiśmy o niej bardzo długo, tuż przed zatrzaśnięciem nas, zamknięciem teatrów wszelkich. No, ale to było pół roku temu, więc przynajmniej w skrócie przypomnijmy, że pewien kryminał na scenie Opery Narodowej, kto wie, czy nie po raz pierwszy. I to właśnie w reżyserii naszego gościa, Mariusz Treliński. Robi w tej chwili jeden z najciekawszych tytułów. Jest to opera, która powstała według opowiadania, pierwszego opowiadania kryminalnego, jakie zna historia literatury. Jest to opowieść o seryjnym mordercy, także opowieść bardzo nietypowa, jak na miejsce, w którym jesteśmy. Chociaż morderstw sporo dokonano w librettach operowych. Myślę, że ta cała jakby konstrukcja seryjnego mordercy jest bardzo taka, powiedziałbym, wręcz dwudziestowieczna. To jest, wydaje się, że gdzieś od lat 50. karierę robi w ogóle to pojęcie. Nie mówiąc o tym, że w tej chwili w ogóle popkultura jakby oszalała na tym punkcie i mamy do czynienia z dziesiątkami seriali i tak dalej. To jest swoją drogą bardzo ciekawe zjawisko w ogóle socjologiczne, społeczne. Na czym polega właściwie ta fascynacja? Że dzisiejszy ten morderca staje się takim celebrytą, prawda? Czy przecież wszyscy zachwycamy się kreacją tego Hopkinsa, w milczeniu owiec i tak dalej, i tak dalej. I to jest rzeczywiście coś szalenie jakby dwuznaczego w tym pojęciu. Wydaje mi się, że morderca sięga w rejony, w które my wszyscy boimy się sięgnąć. To są w ogóle granice naszego ciała, granice życia i śmierci i to jest teren niedozwolony, a tabu zawsze jakoś nas bardzo, bardzo fascynowało. Więc przede wszystkim jest to muzyka Hindemisa, jedna z najciekawszych oper współczesnych, absolutne arcydzieło. Poprowadzi te opery Tim Murray, a Tomek Konieczny zaśpiewa rolę główną i to było jego jedno z ulubionych trzech tytułów, które wymienił mi, który chciałby zaśpiewać w Warszawie. Cardillac oczywiście. Cardillac, tak. Teraz jeszcze gratulujemy nagrody imienia Konrada Swinarskiego za reżyserię, za sezon 19-20. A nie spotkaliśmy się w naszym studiu ogródkowym, bo nie macie w Warszawie. To znaczy wtedy, kiedy Państwo nas słuchają, gdyż jesteś w Brukseli? Tak, robimy w tej chwili To też tat, bardzo taką dziwną wersję, dlatego że ze względu na pandemię my mamy bardzo tam silne obostrzenia i na scenie mogą stanąć właściwie zręby dekoracji, więc widzowie warszawscy, którzy widzieli To też tat, znają zupełnie inny spektakl. Ja właściwie robię ten spektakl na nowo, jest to zupełnie nowa obsada, inny świat i wydaje mi się, że dla mnie to jest bardzo ciekawe ćwiczenie z minimalizmu, ponieważ na scenie tak naprawdę mam 3 sześciany, a reszta jest tylko wyobraźnią, natomiast mam poczucie, że udało nam się z Borysem Kudliczką i z Marcinem Cecko, dramaturgiem, dotknąć czegoś naprawdę bardzo ciekawego. Kiedy możemy przyjechać na premierę? 22 października, to już za chwilę. Dobrej podróży, a już jesteś tam, więc pozdrawiamy, bardzo dziękujemy za gościnę w Foyerze Górnym Opery Narodowej. Dziękuję bardzo. Tu Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A to jest część pierwsza, ostatniego latem tego roku wydania magazynu. Teraz Wojciech Dorosz, który spotkał się w foyer Opery Narodowej z panem Krzysztofem Pastorem, dyrektorem Baletu Narodowego. Bardzo ważny dla nas jest ten powrót do życia. Premiera Korsarza odbyła się 17 września. Znakomitej choreografii Manuela Legry, wielkiej gwiazdy światowego baletu, który ma ogromną wiedzę, ale też jest znakomitym coachem, znakomitym nauczycielem. Bardzo inspirująca osoba. Do tego przy wielkiej sławie jego gwiazdostwie również osoba bardzo skromna, co się nieczęsto zdarza. Więc Korsarz jako pierwsza premiera sezonu. Korsarz jest jednym z baletów, które należą do tego takiego dosyć wąskiego kanonu baletów klasycznych. W Polsce nie był wystawiany od końca XIX wieku. Premiera była w Paryżu w 1857. W Warszawie to było wystawione w wersji Romana Turczynowicza rok później i przez 15 lat ten Korsarz był na naszej scenie, ale później już nie był grany, więc to jest powrót na nasze sceny po bardzo, bardzo wielu latach. No jest to bardzo barwne przedstawienie z dużą ilością takiego tańca i zespołowego, i solistycznego. Ten balet opiera się tak z dystansem, powiedziałbym, na poemacie George'a Byrona, bardzo znanym. To jest miłosna historia z udziałem piratów, więc to jest naprawdę takie przedstawienie. My lubimy o tym mówić dla całych rodzin. Następnie duża, ogromna premiera Meyerling w choreografii Kenneta Macmillana. Kenneth Macmillan jest jednym z najważniejszych choreografów XX wieku, już nie żyjący niestety, zwłaszcza znany ze swoich przepięknych duetów i tych duetów zobaczymy bardzo wiele w tym balecie. Historia Meyerling jest oparta na tym incydencie bardzo znanym, takim pałacyku myśliwskim w Meyerling, gdzie Rudolf Habsburg, następca tronu, razem ze swoją kochanką Marią Westrą popełnił samobójstwo. Nie jest tak naprawdę znane, co tam się wydarzyło, ale w tej wersji Kenneta Macmillana no jest to raczej takie dosyć oczywiste, że to właśnie ta nieszczęśliwa miłość doprowadziła do tej tragicznej śmierci. śmierci. I w maju przyszłego roku zapraszamy na premierę Meierling, a jeszcze w międzyczasie będą nasze znowu kreacje. Mam nadzieję, że tym razem już nie online, tylko na scenie, naszej sceny kameralnej. To będzie wiele choreografii, zazwyczaj jest około 10, jeszcze nie wiemy, bo tancerze się sami zgłaszają do tego przedsięwzięcia, ale około 10 choreografii, gdzie mogą pokazać swój talent choreograficzny. Magazyn bardzo kulturalny. No proszę, o teatrze? A jak można interesująco opowiadać? Pisałem tak, jak umiałem. Co z tego wyniknie, pojęcia nie miałem. Deseru, połączymy się jeszcze z Krakowem. Dzień dobry, pan Mateusz Pakuła. Dzień dobry. Przed tygodniem, panie Mateuszu, rozpoczęliśmy obchody 99. urodzin po krakowsku. Urodzin Stanisława Lema, przypominam, urodził się 12 września 1921 roku. Urodziny te oczywiście, jak to w Krakowie, trwają i trwają. Hasło dzisiaj jest jutro. I państwo, to znaczy Teatr Łaźnia Nowa z Nowej Huty, czyli z Krakowa, uczestniczy w tych urodzinach i to w sposób szczególny, bo jako jedyny teatr dają państwo premierę i ona w dodatku przed nami, czyli święto, święto, święto. Może zagaję jeszcze w ten sposób, że to nie będzie jak zazwyczaj adaptacja któregoś z licznych dzieł Stanisława Lema, to co przed nami. To niezwykły zbieg okoliczności, bo kiedy proponowałem teatrowi Łaźnia Nowa ten temat, to znaczy temat spotkania Stanisława Lema z Philipem K. Dickiem, drugim gigantem science fiction, z tymże amerykańskim, to zupełnie jeszcze nie wiedziałem ani o tych hucznych obchodach urodzinowych, ani o zbliżającym się też roku lemowskim. I tak się niesamowicie złożyło, że faktycznie dało nam się ją zaplanować i zorganizować teraz. No i zostaliśmy zaproszeni przez krakowskie biuro festiwalowe, żeby włączyć się w te obchody, z czego się też niezmiernie cieszę. To wróćmy do tego podstawowego pytania. Pan jako, rozumiem, autor scenariusza czy sztuki i reżyser zarazem, miał własny, absolutnie własny pomysł, oryginalny na to, jak dotknąć tematu Lem, tym razem w pewnej szczególnej relacji. Faktycznie to jest autorski scenariusz bazujący bardziej na wspólnej biografii dwóch tych pisarzy, czy wspólnego takiego fragmentu ich biografii. To znaczy właśnie spotkania przyjaźni korespondencyjnej Stanisława Lema z Philipem Dickiem. Burzliwe były dzieje tej przyjaźni. No i skończyła się źle i dosyć też komediowo. Trochę mrocznie, ale w sumie komediowo, to znaczy donosem Philipa K. Dicka na Stanisława Lema do FBI. Mm-hmm. O właśnie, chciałam tutaj panu wejść w słowo nieelegancko, bo przede mną książka, którą bardzo lubię, którą czytaliśmy w Trójce, Wojciecha Orlińskiego, Lem, Życie nie z tej ziemi. I przeczytam maleńki z niej fragment, kiedy w 1991 roku opublikowano wybór listów Dicka, a wśród nich jego paranoiczne donosy do FBI. Donos na Lema wzbudził w Polsce sensację. Napisany we wrześniu 1974, tak do końca nie wiadomo, czy i kiedy wysłany, ostrzegał władzę przed działalnością, tu cytat w cytacie, pozbawionej twarzy grupy z siedzibą w Krakowie pod kryptonimem L i M, kropki pomiędzy tak tymi literami, rzekomo mającej infiltrować amerykańską fantastykę naukową. Za sprawą intryg, które Dick knuł przeciwko Lemowi, w 1976 roku polskiemu pisarzowi odebrano honorowe członkostwo w amerykańskim stowarzyszeniu pisarzy science fiction i fantasy. Przyznane 3 lata wcześniej. Koniec cytatu, ale chciałam pochwalić się, że znam pewien etap tej historii i słowo przyjaźń wzbudziło pewne moje podejrzenia jednak. No tak, to faktycznie ten cytat odnosi się do końcowej fazy tej znajomości, tej relacji. No i rzeczywiście to dość niesamowite, bo ten donos do FBI, który najprawdopodobniej nie został nigdy wysłany, Dick go chyba położył tylko na swoim biurku, ponieważ był przekonany, że i tak go wszyscy śledzą, przeszukują jego dom, że FBI regularnie go odwiedza, CIA i inne organizacje, więc on prawdopodobnie nigdy tego donosu na Lema nie wysłał, natomiast zostało to opublikowane i ktoś niedawno powiedział, że poza tym, że jest to donos, to jednocześnie jest to jedna z najwspanialszych recenzji twórczości Stanisława Lema, bo Philip K. Dick tam oprócz tego, że pisał oczywiście o Lemie jako o superkomputerze, superinteligencji i nieprawdopodobieństwie w ogóle tego, że jest to po prostu jeden żywy człowiek, to jakby argumentował to, że to niemożliwe, żeby jeden człowiek napisał tak wiele książek, tak wspaniałych i tak różnych, tak różne stylistycznie, więc no jest to jednocześnie też naprawdę wspaniała recenzja twórczości Stanisława Lema i to była ta trampolina do stworzenia tekstu o ich relacji, o ich spotkaniu, właściwie niedoszłym spotkaniu dwóch gigantów i niezwykłych umysłów, z których jeden gdzieś właśnie jakiś taki paranoik uzależniony od narkotyków. Uzależniony, tak, hippie z 5 żonami, a po drugiej stronie żelaznej kurtyny, ateista, spokojny, ustatkowany domator z jedną żoną, jednym dzieckiem i tak dalej. Lekarz z wykształcenia. Tak, i to zestawienie, to zderzenie mnie jakoś bardzo uruchomiło i właściwie na podstawie tych fragmentów takich biograficznych, tych listów, donosów, stworzyłem taki w dużej mierze też oczywiście domniemane ich spotkania, czy domniemane rozmowy. Tytuł spektaklu? Stanisław Lem versus Philip K. Dick, w skrócie Lem versus P.K. Dick. Nawet V.S. V.S. można też jeszcze bardziej w skrócie. Oczywiście w Teatrze Łaźnia Nowa realizowany jest spektakl dwuobsadowy. Dwuobsadowy. Wspaniali aktorzy młodego pokolenia wcielają się w te dwie główne postacie. Philipa K. Dicka gra Tomasz Szuchart, znany widzom kinowym, telewizyjnym. Stanisława Lema gra Jan Jurkowski. No jest znanym youtuberem, który współtworzy grupę filmową Darwin i te filmiki, które tworzą w tej grupie są bardzo popularne. A poza tymi dwoma aktorami mamy też głosy, bo bardzo dużo w tej sztuce rozmawiają nasi bohaterowie przez telefon. Aha. Mamy matkę Philipa Dicka, mamy agentów i Ursulę Le Guin, która też i z jednym i z drugim korespondowała między innymi. Ona przyczyniła się, czy była jedną z decydujących o tym, że Lem został w końcu faktycznie wyrzucony z tego stowarzyszenia pisarzy science fiction i fantasy. Ursula Le Guin gra Zuzanna Skolias, matkę Philipa Dicka Małgorzata Gałkowska, a agentów FBI i UB, tu się wciela jedna osoba w dwa głosy, Szymon Mysłakowski. Mhm. I to są głosy takie tylko pojawiające się z offu, ale też niezwykle istotne w sztuce. Czyli radio po prostu. W sumie w dużej mierze tak, to można tak powiedzieć. Proszę przerobić to na słuchowisko w odpowiednim momencie, na przykład kiedy rozpocznie się już właściwy rok Stanisława Lema. Takie zamówienie nawet możemy nonszalansko złożyć panu i teatrowi Łaźnia Nowa. Z przyjemnością. To jest tak radiowy, słuchowiskowy tekst, jak to często jest też w moim przypadku, że myślę, że to bez problemu by się udało. No ja przypomnę oczywiście, że mój ostatni dzisiaj gość, czyli pan Mateusz Pokuła, jest znanym wciąż młodego pokolenia dramatopisarzem, dramaturgiem, no i jak słychać również reżyserem. Zaprosić chciałem na premierę oczywiście i na kolejne spektakle w Łaźni Nowej. Teatr jest duży, to potężna hala, więc proszę nie obawiać się. Rozumiem, że nie uruchomili państwo jakiejś, nieopatrznie jakiejś małej sceny przy tej okazji. Nie, nie. Wszystkie kameralne spektakle, nawet ten spektakl, który był projektowany na scenę kameralną, wszystkie są grane na dużej scenie, w związku z czym na tej dużej widowni mieści mieści się tyle osób, ile powinno. Spełnia to wszystkie wymogi w obecnej dobie, więc proszę się nie obawiać. Tak, na wszelki wypadek ten wątek dotyczący naszego zdrowia, by już nie używać słowa choroba, pojawia się niemal w każdej rozmowie, szczególnie tej dotyczącej teatru. Zupełnie nie wiadomo dlaczego, za każdym razem powtarzam, nie rozumiem, z jakiego powodu teatr ma być wyjątkowo niebezpiecznym z założenia miejscem. Ja też tego nie rozumiem. Teatr VS, stadion piłkarski, no proszę dokończyć to zdanie, ale jeszcze nic nie powiedzieliśmy o datach, bo te urodziny rzeczywiście rozciągnęły się na czas od 11 września do 28 i właśnie państwo zamykają te uroczystości nietypowe z okazji 99. urodzin Stanisława Lema. Premiera 25 września i zdaje się, że 27 po spektaklu jest również rozmowa. Wygodne kłamstwa, niewygodne prawdy, czyli Lem jest P.K. Dick i inne fantastyczne teorie spiskowe. Dyskutanci, tak wymieniony Wojciech Orliński, Mateusz Pakuła, nasz gość i pan Łukasz Lamża. No tu więcej państwu już powiedzieć nie możemy. A, możemy, że to jest naturalnie hybrydowe wydarzenie, bo można również online śledzić ową debatę. Tak. Ale można też przyjść i nie bać się, być tylko ostrożnym i czułym wobec partnerów, sąsiadów i tak dalej. Czyli nosić maseczkę. Do znudzenia to powtarzamy. Może państwo wyłączają radio, więc na wszelki wypadek umówmy się, że tego nie powiedziałam. Panie Mateuszu, no bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Cóż, może do spotkania właśnie we właściwym roku Stanisława Lema. Naszym ostatnim dzisiaj gościem, telefonicznym niestety tylko, ale kiedyś jeszcze będziemy na pewno rozmawiać w inny sposób, był pan Mateusz Pakuła, twórca spektaklu, który właśnie, nie znając go jeszcze, ale jednak rekomendowaliśmy. Bardzo dziękuję. Magazyn bardzo kulturalny. Zbliża się nieubłaganie 15, my już mamy deser za sobą. O tym, co u państwa podaje się, o to nie pytam, bo na odpowiedź nie liczę. Ja natomiast polecam węgierki zapiekane w koglu moglu. Wymyśliłam to na poczekaniu. I jeszcze zapraszam na wieczór. Druga w nowym sezonie powtórka na scenie teatralnej Trójki to nasze konkursowe słuchowisko pod tytułem Wojna, dziecko, matka Tomasza Manna w roli dziecka, dziecko, Lucia Mann. Będzie bolało. Mimo wszystko zapraszam. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę.